li yalla ngir na xam allah yalla man ya khafu ki ragal bil ghaib ci kubbu ndax lolou la koy defé pour man xam ci am te ragal yalla deug deug bamani tala ku jarga dina ban salik ginaaw tere bobu wala ñala ka azabul mugal alim gu met ya ayyuhal ladina amanu yeen gañu gem la taqtulu bulen ray asayd rab wantum ti yeen furum ngeen harmal aj wala ngeen harmal umra wan khatalo karay min kum ci yeen mutaamidan bi muy aji tay wa jasa'u misla ak payam mislu ma ta khatala wa jasa'u misla ma khatala minan na'am paye lamu ray lu toll ni lamu ray ci duli keur mum lay paye yakum bo xey dina atté bi ca lamuy wara paye ñaari goor yo xey sawaadu ñaari way borom maandu lañu min ku ci yé lo ray ci rap lamu ñuro ci juri keur nga kay paye waray ki wel nga ray nga paye ga ak baw gey bill nga paye ga am xar non lañ koy def ba la nga ray yépp ñu sét lu muy wara jatt lu muy wara tollu ci juri yi nga xamné yu dagan la nga jënd loolu wala nga fekk amul nga juroom nga jëk jox miskin hadi hadiyan bi mu nek di hadiya baligh al kahbati bo xey da fay jotti ci kaaba ga hadiya bobu nak mu ngay pay payu rabb la dang kay yobbu ci kaaba ga aw kafaratu wala nga def kafara arab li nga warona fay ta'amu masakin def ko ñaw miskin moy la nga wara fay ngay seet jiggal ñeug nu mu tollu nga jënd nga ci ñam dox miskin ndam lo meuna fay lolu amul aw abdu zalib wala nga man nga yemalé lolu nga fay lolu ci amal ci koor moy da ngay seet na ñam wa tollu la ngay jënd fekk la rap nga warona fay nga sét prix ba nga jënd ko ci ciép wala ci bélé lu mané am yoy nga xamné lu ñu lekk la nga natta ko ñaati mudde la mudde bu né gis nga kay waral bu mu ër bu dé fukki mudde nga fa fukki fan bu dé fanéré mudde nga war fanéré fan bu dé ñaar nga war ñaar bu ba li yazu xangir na mus wa bala amrihi bi sayu fayu mbirem loolu ñu ko téral bo nafa mu def yalla lolou la ko tek giramu gis isaawel limu saxi won digal lolou afa jegal na allah yalla amma ci la nga xey salafa jitu won na ci rayu rabbi di jitu aramal ga wa man aada ku delu wat na bayan taxim dina mbugal allah yalla min ci mom ku delu wat defat nak yalla dina ko mbugal wallahu yalla azizun aji nak la ci ngoram ci mbiram ba dara man ko lott lolou mu nara def don ti khamil borom mbugal la ci kep ko xey moy nak ba dédé tugu wa hila dagana lefna lakum ñeleen saydul bahri rabbum geejgi mo xam da nga armal wala armalu lo budé jeen yi daganna geed rabb ka ngeen lekk wa ta'amu ak ñam geej ta ñam geej na moy liggéey sanil bopam debbi moy la nga jappal sa la nga mbal wala nga wasat ci geej jeen yi xana fa de na geej andi ko ci tafes koku moy taam taamul bahri mata andi mu nek di yobbal la kum ñele wali sayyarati ak tukki kat yi yobbalok wa hurrima aramalatna alaykum ci en saydul barri rabbum ci yeri ci moy baye moy xati jeri lañuy dund ma dum tum te yene ak sax ru man diñu armal ak wala armal umra wa taquna ngeen ragal allah yalla la ci bur bi nga xamne pour soro def na len fanga ilay jemi ci mom jaala defna allah yalla kaabata kaaba gi al bayt al haram muy neek buñu warmal ba qiyamam bu nekk di taxaway li na ci yene ci ndax ci lañu ci taxawé seen biru fi ne ci aj ya jëm ci wa shahr al haram ak wéru wuñu warmal bi wéru wuñu warmal moy asrul hurum yeb wéru wuñu warmal ñett ñent lañu moy digi tebeski ak tebaski ak tam xarit ak nday koor wal hadiya ak hadiya wal khalaida ak yi nga xamne leena rangal ak yi nga xamne leena defal mandarga ne ci kaaba ga lay jëm taala mo ngir wasal salika lolu taala mo ngir xangel xamne anna la naka yalla yalla mo xamne ma fi samaawati nek ci asmani wa ma fi al ardi ak li nek ci suuf ci wa anna la naka yalla alimun aji xamne bi kulli shay'in ci lepp may def na lolu ngir meuna xecc ay jariñ ci yeen man leena jignal ay lor yalla mo xam leena anna la naka yalla shay'in khaab aji tarjim bugal wa anna la naka yalla ghafurun jegal la kon rahimun aji yeram la yalla wala tax tar mbugal wax wax ko yermane bu waxe yermane war ko wax ko tar mbugal ngir gi meuna watani ma'al rasul deddi war yonent bi illa al balagh mudul jotali wallahu yalla yalla mo xamna ma tuduna li gene feñal sen jef ma taktumun ak li gene neub ci sen xol wala gene jef ko neub xol waxal ne yow muhammad neelen la yastawidu yam al khabisu jef ju haram wa tayyibu ak lu lew lu haram ak lu lew lu dagan du ñu yam wallahu a'jabaka donte yemon na la kasatul khabis barik lu aram la du yam deram bu lew bi ngay dundé wala ngay jarño jarign sen jabot mo gën témer jinu yo gañé ci kar ndax lu haram donte yem na la lool wala nga jaay ga sangara ba am ko ci ak so ka ci am ci na ni ni dina bu ngi ko tayal ni ko ni ak ni ala do ni ko ni ka ni na la ni bu fekke mu nga fay ni jëm de defo ci dara da nga wara dali sadaqa fene bañ ka wara jëbëti bañ ka jëbëti han da wara joxe de wara sax joxe fene fekke nak bi nga xamul lu arab bi nga xamagul na lo ñu jëfëti ko mom yalla bal na la la fa dess mo da nga wara joxe mo da fa dess mo da nga wara joxe mu fekke de boko da ci aji won mak na set bu benen yoon mak way bo mak aji mak ba day ayat nak ko ngi ben ala du law aji wat mak ci ci sabak ko bu tabaxe ke day balu yalla rek ndax du meuna dal ko day balu yalla rek bu ci defé lo xey la kenn meunu ko dindi day balu yalla rek way do xel lo xey man nga ka dabatal day ñu dang koy dabatal am la koy dagal aji malenté la bo batay mo ci dimalenté kenn ko ne wéru rek nga nat nangam ba nga xamné bu tam xat di ñëwé non ka jëndé aw nak ray ka ñitt natone yëm ñu ci doof ku ñu ku ñu dakh na ngol la jox waaw manam ci li ñuy foy ci kaatu def waaw ci li ñuy foy waaw lay bu ñu nga xamné ñu ko ci sét waaw ngay bolé ñu ko ci encore waaw on lay bu bolé ñu ko ci encore bay bis ko ñu def ko ñu ko ñu wax jëndé ko bay indi ko ray ñi nga xamni doon ñu tek ñu doon ñu kaatu ñu kaatu woon yépp ni bolé ken ci ci dara yow cotisation bi dal mom dajalo bolé jënd dara waxtu joxe ngeen ray ko sédo dagan pour carte bi mom xaju carte bi mom du aram na mom man na ci baña baña jaxat waaw ndax bokku ndax da nga jaxat lu wax lu bax lu bax waaw yoy mom man na ci baña bokku mota mu ne xul waxal ne lay sayyidu yam al khabisul haram wa tayyibul lu lew lu dagan wala ajabaka donte yemon na la kasatul khabis bariful aram la fa taqula an ngi dagal yalla ci baye ya awli al bab yeen borom xeli la la ko ndax tile yentou won ngeen taxe ndax dañu bari won luñu la jonne bi lol sahaba yi te danaka boba ñu ngi jamane teural yoon jamane teural yoon bu la ci bari rek yalla dina wacc teural ay yoon yu bari yonente bi bëggul won dal yoon yu bari yu tedd ndax ñewante doom adamay yalla aramal li lo xé duñ ko mëna bay motax daan wax né jilit bi gëna bari bakkar moy jilit bi fekk li yalla aramal won mu nekk di laaj ba yalla aramal ko jirak laaj kenn gënu ka bari bakkar gënu ka bari loral mbolem xéetu dooma xéetu yonente yi nag xéetu mohammad ñoo ci gën a néew ba laajteen yonente ndax boo demee téere bu dajale daanaka laaj ñu laaj yonente bi ëpp fukki laaj ak ñeent ma ñoo ci gën a néew laaj waaye terewul da daan bañ bari laaj ndax bari na luwaa yu bari yoo xee laajakante moo tax borom bi daal di wàcce ne yaa ayu alladina yéen gaa ñi nga xam ne aamanoo gëm ngeen laa tasalu bu leen laaj an asiyaa ci yëf ya ci ay yëf yoo xam ne intub dan dem feeñal lépp na lakum ñeleen ab atem tasu ukku mun a xari leen wayin tasaloon dem laaj ngeen an haa ca ñoom laaj yooyu yëf yooyu ina yu nasalu jamono boo xee mu ngi wàcc alquran alquran danaka daal di tub dal def na feeñal lakum ñeleen alquran ngi wàcc lu ngeen laaj rek yàlla wàcc atem bu ngeen laajee ci jamono bi alquran di wàcc bu alquran di wàcc nekkan di wàlli afa jéggal na allahu yàlla an haa ca ñoom laaj yooyu laaj boobu ngeen doon laaj yàlla jéggal na leen ko boobu leen ko dellu walaata yàlla xafuru jéggalaa kon xalimun aji lewet la xar sa alaha laajoon na yëf yooyu xawmun aw nit min xabikum ñi leen jiitu woon laajoon nañu ko seen i yonante yonante yi tontu atteya semence boo topp ñu xëy kaafireen di way wet bi xaa ca laaj ja la ñu laajoon ndax jëfewuñu ko fekk daanaka la mu doon wax daal bi ñu indi atte bi maa jaala deful allahu yàlla min bahiratin ci gëlim yox bahira wala saayiban caagi ne saayiba wala wasilatin caagi ne wasila wala xaamil yooyu defu ci muy lu haram ndax dañ daan def gëlim goo xam ne kii naa goo xëy dafa jur bu amee lu mat juróomi biir kenn ka di góor dañuy daal di wax ne dañu daal di xar noppa ba kooku bahira ngoogu dañ koy warmaal kenn dootu ko war kenn dootu ko sëf kenn dootu ko tere benn sàmmkaay kenn dootu ko tere benn teen saay ba nit feebar li mu wéree dinaa ni sër gëleem sàngam wala ma tukki may tukki ma ci jógee ba ñëw dinaa def nàngam gëleem googa nga daal koy warmaal wala ak gàtt boo xam ne dafa jur lu mat juróom-ñaari biir bu fekkee ne bu mujj ba day góor jox ko ñu jox ko góor ñi lekk bu dee bu jigéen ñu bàyyi ko ca gàtta ya bu julee bu fekkee ne dafa def ay cheikh góor ak jigéen ñu ne wasilaa ngoogu jokkale ne mu càmmiñam boole ñaari yëpp boole ca gàtta ya wasila la xaamin fuuyal gëlëm la boo xam ne bii dafa tëb lu mat fukki gëlëm bu ci nekk jur bu ko defee ñu dara koy ñee kooku xamaa nag sa ar na boppam bu ko kenn sëfati kenn bu ko kenn warati ñu bàyyi yooyu yëpp seen aada yoo xam ne kaatalu mu ne nekk lu waa ci ñoom borom bi nag ne bahira saayiba wasila yëpp yàlla moom nangu ko defu ko mu di lu sax yàlla saxalu ko walakin alladina waaye gaa nga xam ne kafara wedd nañu yaftaro ñoo duural àllaa ci àll alkasiba yi fet ba loola ñu araamal ku fa ci def la ñooy def ga lu araam booba ñoo kenn du war fu kaa war boo ko waree ñu def na la def ma lu araam yàlla nag ne gaa yu wedd ñoo duural yàlla ay fen waak sarum li ëpp ci ñoom laa yan xelu na amuñu xel waysaa xiila lahum dem neef waysaa xiila dem wexe waxef na lahum ñee leen taalu kaay leen ilaa maa ca la nga xam ne ansala wàcce nag allahu yàlla waaye la rasul ñëw leen ci yonente bi li mu faram fàcc ci ay atteem xaalo ñu ne xasbunaa doy nanu maa wajef naa la nu fekkoon àlle ca loola abaana sunuy maam ak sunuy bàyyi ci diine loola la ñuy jàpp mu ah da ngeen di doyloo li seen i maam yeeg seen bàyyi yoroon walaw kaana donte nekkoon aabawum seen bàyyi yooyu laa yàlla moon xamu yoon say an dara wala yaxtaduuna teguñu woon ci yoon bu jub ba tax sax seen tegeen di ne loolu moo di ak ndof samay maam doon def rek laay def deloo seen baxam ndax sa maam yi la mu doon def baax na wala baaxu te loolu ndof la yaa ayuha alladina yéen gaa ñi xam ne aamanoo gëm ngeen alaykum jàppaleen anfusakum seen bopp laa yadurukum du leen wàññi dara man dàll ko réer na isahtadaytum dem yéen gindiku ngeen moo ne yow bu fekkee ne nit ñi dañoo nekk ci réer it fexe yow ba nekk ci dub rek réel kër yeen du la wàññi dara. Abisan la ba nee na laajoon naa laaj boobu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nee ngeen jénku ci aw yiw da ngeen topp aw yiw di diglewu yiw di terelu bor ndax alaykum antusakum mooy maanaay sama yoon nekku ci keneen bu nekkee ci jubati sama yoon newu ca bu nekk mooy yàlla sama yoon newu ca noonu lañ ca dégg du ma tere kenn du ma digal kenn sama bopp rek laa ekkib moo laaj ci loolu nag ndax noonu la ñuy def mu nekk dee leen dingle lu baax dee tere lu bopp ba kere ngeen di gis moom doy na la bu boobaa na àllekan nafsa na nga jàpp sa bopp bàyyil nit waaye feeg ñooyu nangoo dégg say wax nangoo topp sa ndigal boo gisee lu bon ting leen tereel boo gisee lu baax ting leen mooy maanaam laay noonu la ko tirale ila laay jëm na ci yàlla mal jokkum seen delluwaay jameen boole seen wayu naa bikum ba dina leen solo bi maa kuntum taala maa talaxee kuntum nekkoon ngeen taamaloon doon ko jëf ci àddina mu fay leen ko yaa ayuha alladina amanu yéen gaañu nga xam ne gëm ngeen shahadatu baynikum seedes kenn ci yéen isa xadara ndem teewee na axadakum kenn ci yéen almawtu dee seede ci seen biir kenn koo xam ne kii sukuraat toll na ci xiinal wasi yëti ci jamono bu mu dee dénkaan gis naa ni ñaari seede lay doon sawaa adlin ñu di ñaari way maandu min kum ci yéen maanaam dénkaane bi yonente bi dégle ne kenn ci yéen kum mën a doon war laa am boo amee loo war a dénkaane loo xëy boo dee woon bëgg nga ñu doxale ko say biir boo samaan si tee warulaa yendu te bindu loo dénkaane ko bu dee ngoon warulaa tëdd te bindu loo dénkaane ko ndax xamoo fan la la dee ñëwee kenn ku ne na bind da mu bëgg ñu doxale kay mbiram jege noo moom koo xam ne kii nag ragal na boppam feebar bëgg dénke maanaam nañ ma joxal sama mbokka nàngam kii na ngi féetal nàngam kooku moom bokkul ak mirage ndax loolu ngay dénkaane c' est ñetteelu alal lañ koy def dañuy xaaj ci àll ñetti xaaj loo dénkaane ca benn xaaj ba lañ koy jëlee ñaari xaaj ñaari ceere lañuy doon moo ko dee dénkaane na lenkut ñaari way maandu joxe ñooy seede dénkaane boobu gën jee néew na am ñaar ñu maandu mu ne ñaar ñu maandu bu bokk ci yéen yéen julit yi aw aaxarina wala ñeneen ñaar min xayrikum bokkul ci seen diine min xayrikum bokkul ci yéen julit ñi in antum dem yéen darabtum da ngeen a tukki fil ard ci suuf si wa saabarkum te jot leen musibatul mawti musibam dee bu fekkee ne da ngeen nekk ci yéen biir julit ñi nangi wut ñaari way maandu julit seede bu ngeen dee tukki nag te tukki mën ngaa nekk foo xam ne fii ña nga nekkal du ñu ay julit nga am dénkaan na nga mën ngaa wut ñaar ñu maandu ci ñu dul ay julit nga wax leen la nga bëgg ñu doxale ko seen biir bu koo ko demee seen dëkk mën kaa seede taxbisunahuma da nga di ngeen leen tëye ñoom ñaar ñooño min baani salaati ci ginnaaw julli ci ginnaaw julli ga maanaam ginnaaw julli tàkkusaan ngeen leen di war taxawal leen ba yox simaani ñu waat ñoom ñaar billaahi ci yàlla inir tabtum dem sikka ngeen maanaam dem am ngeen sikki sàkk ci ñoom da ngeen leen taxawal ñu waat ne lii waa ji nga xam ne moo nu àndal moo nu ko wax moo nu ko dénkoon pour nu seede ko ñu ne nag laa na sëri du nu jënde bii ci yàlla saman ak njëkk am dara lu nu jalal yàlla walaw kaana doon te nekkoon na saa xurbaa di boroom jigéñaale it na seede loolu na waat loolu wala nagtumu du nëba saxaarita seede saxaarita laay seede si yàlla du nu gën a ñu wax ne yàlla moo nu gënal lépp doonte kii nuy seedee boroom ak jogañaal la du nëbal yàlla benn seede innaa naka noonu bu nëbalee yàlla seede isan konte la mel aasimin bokkanu ca way bàkkaar ya way xusira ndem ci seef na ne àllaa annuma ci naka ñoom ñaar ñooñu ñaar ñi seede loolu ne diw moonu waxoon ne nañu doxalee mbiram nàngam ngeen gisee ne istaxaqaa yayoo nañu isman bàkkaar maanaam lañu seede du dëgg ngeen gisee ne loolu dëgg fa aaxraani na ngeen wut ñeneen ñaar yaqumaane ñu taxaw maqamu ma seen taxaway ñu taxaw seen taxaway yoy min la ci ñi nga xamne istahaqqa yayna alim ci ñoom ña nga xamne war na ndenkale ba ñoko wara joxe te moy donay yi al awlayani ño xamne ño gëna yey ci niw ba ñeneen ñaar yo xamne ño gëna yey ko yoximaani ñu giñ ñoomit billahi ci yalla ñoñe dañuy bu fekke ne ñoñe dañoo wat li diw mo waxone nañu jël ci allam ci jox ko diw ñu xam ñu ginaaw ga ñu xamne ñi liñu watoon wolu wuyu leen ña nga xay ñoo wara joxe allah joju moy donoy dañ ci wuyu ñeneen ñaar ñoo xay ñoom dañuy wat ci allah ni ñi ci liñu wat liñ ci dem du dekk ñoom ñu wat ci allah ni seen ni neko tagul ci yoon du deug ci luñu cede fa yax fa yuximani ni wat billahi ci yalla ñu wax ne la shahadatuna sunu cede bi ñu cede nun haq mo gëna yey ñu shahadati ma ci cede ga ñele jëkono wax dañ waxon amul ma tadeena te jéggunu dayal yagati wun inana kanun isan kon de lamina zalimul mukallim ci way toñu zalika lolou bobu atté adna mo gëna jigéñ an yaatu buñu andé bi shahadat ci sédé ala watiha ci anam ba ci anam bañu war sédé moy sédé ko ci dëkk buñu xamé né wat lori dëñu ci fekk dañ ñu ko sédé ci dëkk aw ya khafu wala ñu ragal an turadda bu délo fe aymanu ay giñ baanda aymani lolou moy gëna jigéñ pour sédé mëna taxaw ci dëkk buñu xamé né ñom mané sam ñeneen ñu sédé bu dakk seen sédé ñu mëna waat buñu dé sédé ñu sédé lo xamné dëgg lay do wallahu yalla wa taqoon ngeen dagal allah yalla wasmoote ngeen dëgg liñ leen digal wallahu yalla la yahdi jubal al khawmi ñu xamé al fasikhin ñay ñay genn digal lañu da nga fatale ko yow mo bis ba nga xamné yaj mo dana dajale allah yalla ar rusul yonante yeb bu yowma khiyam ko yalla yoni won dina la taxawal boolem ko ñu yoni won ci ñoomit dana ñu taxaw yonante baax ñi ñu yoni won ci ñoom ñepp li yalla yoni won ak ñam yoni taxawal len ci benn bi rek fa yaqulu mu wax mom yalla wax len wax yonante ene len maza ujibtum lan lañ len wuyo won ba ngeen wote luñ len wuyo won xalo ñu ne la ilma de xam xam lana ñelnu amunu ci xam xam innaka naka yow yalla anta yow an lamul ghuyub ya di xama ko ni kumb dajale ñu yoni wonte ñom fa yaqul wax yonante yi neen ma za ujibtum lan lañ leen wuyo ba ngeen wote luñ leen wuyo naka lañ leen wuyo ak luñ leen wuyo xalo ñu ñom yonante la ilma lana de xam xam yalnu innaka naka yow anta yow allamul ghuyub ya khama kun kum fi is nanga fatal is khala ba waxe allah yalla ya isa ibn maryam ya isa do bi maryam udkur fatal ko ni'mati sama khewal alayka yow dima khewal dima rafewale wa ala walidati ak dima khewal sa nday is ayatuka bama la degeerale ruhul quds ci ruhul quds moy jibril wala la ngey mu degeeral la ku kallimu ngay wax ak na sa nit ñi fil mahdi taxale bu tollu ci berso di tegg ci berso jamana bobu ko xay du baxo nit man fa wax ngay wax ak nit ñi wa kahla an jamana bi nga nekk kahlan digante ñenti ñent kat borom teere bene lolu mo tekkal waccu bu isa di waccu akhiru zaman ba nekk kahlan ndax isa bi mo dem egagul won ci jamana kahla bika yalla yekati mané bi ngay wax dañ ci mahdi waxa ñu ci kahlan way taallam allamtu ka bama la xamale fa yalla ka ñek rek lam ciadina id allamtu ka bama la xamale al kitaba tere ba wal hikmata xam xamu ngari wa tawrat ma xamal la tawrat wal injil ma xamal la injil wa saxlu ko ak bay bindal mi la tini ci ban ka hay ati tayru demeli melaw picc bi ci sama digal patant mo ngay wal bi jep fi haaje mom patakur mu nek tayre dinaaw bi ci sama digal otu lu nga don weral al ahmaku am tanas moy ku jiduwale ngumba nga ko weral moy gis amibat wal amra sa ngay weral ku ci bagana baamatu li baram nga ray ko moy baram del bi ci sama digal wisto mu ba ngay genn al montagne dem genn lañu dekk ci ni bamel bi ci sama digal way kun kafaftu bama tagay ban israël an kawul sa ban manal ñu la da bañ la bëgge ray ma tagal leen ban man ñu la ray gis jitaw bëgg leen andi leen bi bayina ci ay mujisat yu leer dañ fa xala ba wax la ci ñi xé kafara yéne ñu ñu ñoom in hada bi mujisat bi ila xeru lu moy am jibar mu bin ku bir lañu waxoon wa fatal ko yow isa is aw xaytu bama wañu ila xawari xawari yu lay moy fukki talib yo ak ñaar ne am ni mbir ayino ko mbir bi ci sam ci man mo yalla mo bi rasulé sama yonent bi xalo awari yu layene amanna gam nañu yalla akabi akab yonenta wasat nga seen yow yalla bi adana ci naka nun muslimun way jebalu lañu fatalikul yow isa iskhala ba waxe fatal ko yow yonent bi iskhala ba waxe al khawari wal khawari walay ni ya sam na maryam hal yastati'u nak atana rabbuna rabbuka sabarom ayole sele bu wacce alena ci nun maayida tan ndap tabal ñam mila sama tabal yu aw ñam ne waxe lekkal ci kaw tabal ge bokkali ngi maayida tabal dina ko ci lekk nekkule tawila nekk de waye bu ci lekk nekk ci kaw na maayida la ndax ba nga xamé ni xawari wu leen ndax yow isa sa borom mëna wacc ben maayida ben tabal ñam mila sama du ci kaw sama xala isa ni leen itaxu la ragal leen yalla ci li ngeen di proposer mu wacc ragal ci yalla il kuntum mu'minina ngam jeen yalla xalo ñu ñu dañu nam adna ko lañu lekk min haaji tabal bi watat may dal sax dal kunu buna suñu xel dal suñu xol dal ci suñu gëm dinu gëm xamne yalla la yoon wana lam ñu xamit ne an ñu bir xata dafna deugal ngeul manana wax nga dëgg ci ñun li nga wax dëggal li nga lay yalla la yoon dëggal ñu mën ta gëm dëgg wana ko lañu lekk wata ko mu lekk mum tabal bi wana ko lekk ala haa min saay bokk ci way xede yi lu bokk ci kay xede def ko tuppu fu la gëdem xede isa xamne nak ñi dogu ñu ci li wax xala daal di wax isa ibn maryam allahumma yaw yalla rabbana yaw sunu borom anzil ma ngi lay ñaan nga wacce alayna ci nun may rek ak ben tabal ñam min sama jukke ka wasaman da ko ndé nek la na ñëllu ay la ni ci sax ay li awalina ci sunu njaal ñi nga xamne ñoom lañu dundal mu nek di ka fexu wa akhirna ni mu ñew ci sunu ginaaw yi di ko fek waye ko bu la ko kemaal ni ko bu te ci yow wa soxna nga wursagal wa nda yow khairu rasul yaay ngeen di aji wursagal khala daal wax allah yalla di tontu isa di ko wuy ini naka man yalla munajiluha dina ka wat aji wacce la ala ko ciel waye fa man kep ko xaya pour wedi na baatu ginaaw ga yaa ma ka wacce ko wedi ni ko ciel ini naka wa di bu dina ka bugal adaban bugal la waatibu rubakum bukan ahadan kel min alalim tibid malaka yacc tabal ba am ni wax ne juroom yaari buro nek ci tabal ba ak juroom yaari jeen am ni wax ne mburo ci nekon ak yaq wuñu wacc moy wacc tabal moy leena la ngeen lek de leen lek ba rek bu ken dencé bu ken damba dara lu dess bay leen bu geneene mu wacc wat ñu to ba ya ñu am ñu ci jël ñu ci jël dencé bay ko jere gencé rek leen yalla mere ba def leen ay mbako ñe neewal fofu wa fatalikul yow muhammad ishala ba waxe allah yalla jamale bi yalla di wax yow ma xiyam lay don nak motax yalla mo bañ ku ko bokalel yalla da loko bokalel jeene ci yow de ngeen duma la nangul mukk ci adina li don ye isa tax na isa yalla la ndayam yalla yoy yalla yekina ka la yow isa yow ma xiyam yalla wax la ni amul xamna yow ma xiyam damuy doxé mo am xamal ko yonent bi yama xam la ñew jamana ñe ñew bo xé dina wax isa le ka ya isa ibn maryam a anta ndax yow xulta ya waxo li nas leen di itax so yi jappel leen do wum ya nak sama nday ilahi ni ñu ñaare yalla min do lay bay yalla dana ka la isa ya la won ni ñu ma jaamu nak sama nday bay yalla xala xamna la isa tontu le isa dina ne subhanak ma ngi lay makkal dina selal dila jombalé lu yallo ak yow ma yaqulum nekul yel nekul di yalla li yelma an akhula may wax ma loxale sa digge di ñëlo bi xaxan ci dëgg yeenu li ñëlo may wax loxe yow ma ka wax du dëgg en kuntu dem nekkon nem nekkona xultu doon ko wax ci adina faqad alimtu xam nga yow yalla ndax ta'lamu xam nga ma fi nafsi li nekk sama xel li nekk sama bop xam nga wala arum xawma nak man ma fi nafsi li nekk sa bop yow innaka naka yow anta yow allahum ko bi ay xama ko ko fay mari isa ma xultu ma sama wax lu ñeelex illa ma lidul la nga xamne ama tan digal won nga ma bi ci lola ma wax le lola moy lan an mi bir umbudo jamul allah yalla rabbi mi sama borom wa rabbukum ci sen borom lola len dal wax wakum tu nekko nay tan yi dagi cede ali ki yomne dañ don jamu yalla yow do ngi don jamu nak ya nga xey gamo nuyu yow rek lañ don jamu ma dum du fi feek saxna te ñom dir ba ma saxé te ñom dal yow rek don jamu wala ma taw fay te ni ba nga ma faté jëlé ko way ba nga ma nebe yëkati ma kunta yow kunta nek nga ante yow yalla rahim do ya do contrôlé moy yaay do fuklu ali ki yow wante yow ala sahidu ya def cede ala kul sey num mana don def ya ka top to ya xam ya ka teewi en do asum dem bugal ngelen dem yoyu def sama ginaaw dima ka neel bo le ci mugale faynu naka yum ibaduk say jam do ngalay way taqtir lahum bo le ci kele fayna ka naka yow ante yow ala ci ja ajina ci sangor sey bir al hakim ay xalen ke len lu ne fanko wara tan fekete xala dal yo allah yalla hada tay jile yow mo moy gis ba nga yentu yentu da nga jarit as-satikhin way degal ñe ci adina ci fum ci degal tay nak ñu don degal ci adina ci degal de len jarit tay law ñen len jannatul ay ajra ta jigi daw dawan mi taxta ci fum alan haru yol ya khalidin bir muy beel fi ha ci adina yoyu abadan fa wodu ci joge radiye kontan allah yalla anu ci yow ci top ko ben don top yalla wala do kontan yu anu ci yalla tay yi mu le fay ci adina zalika lolu al fawdu modi taxe al hakim kuray ga ilahi yana yalla mulku samawati wa asmani wa ardi sufsi wama fihi nak nek ci bir asman ak suf yeb yalla ta mom wote wul khadim aji atna ala kulli shay'in lepp lu meuna don